lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 3 stycznia, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Po ponad roku od zaginięcia Ewy Tylman przed poznańskim sądem okręgowym trwa proces poszlakowy w sprawie zabójstwa 26-latki na ławie oskarżonych jej kolega z pracy, Adam Z. Niesłużbowo, a prywatnie do Portugalii wyjechał Ryszard Petru. Sprawa wzbudziła wiele emocji ze względu na sejmowy protest, w którym Nowoczesna bierze udział. W serwisie Trójki będzie też ostrzeżenie przed silnym wiatrem i opadami śniegu. Sprawę zabójstwa Ewy Tylman został wplątany i do winy się nie przyznaje, tak twierdzi podejrzany w sprawie śmierci 26-latki. Przed poznańskim sądem okręgowym przed południem rozpoczęła się pierwsza rozprawa w procesie poszlakowym Adama Z. Sędzia odczytała mu różne wyjaśnienia, które składał, niektóre z nich mężczyzna wycofał. Zgodził się odpowiadać jedynie na pytania swoich obrońców. Jak mówił, to policjanci zmusili go do przyznania się do zabójstwa. Mieli stosować wobec niego przemoc, obrażać i zastraszać. Ja nie podtrzymuję odczytanych wyjaśnień w części dotyczącej od wyjścia z klubu Mikstura do momentu, jak dotarłem do swojego domu. Byłem do nich zmuszany. To policja mnie zmuszała, abym powiedział tę wersję. Oni, czyli policjanci, zmuszali mnie. To jest, mówili, jak było według nich, a ja miałem mówić tak albo nie. Ci policjanci mi mówili, że ja ciągle kłamię i jak nie powiem ich wersji wydarzeń, to będę miał dożywocie. Pełnomocnicy rodziny Ewy Tylman twierdzą, że Adam Z. jest mało wiarygodny. Momentów, w którym mógł ujawnić, w jaki sposób miały przebiegać te rzekome zmuszania, czy wręcz jakaś forma znęcania się i psychicznego, i fizycznego, o której dzisiaj mówił, wydaje się, że ujawnienie tego na dosyć późnym etapie świadczy o małej wiarygodności. Ojciec dziewczyny twierdzi, że Adam Z. kręci, zachowuje się tak, jakby ktoś nim kierował. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku, wracała z Adamem Z. z firmowej imprezy. Oboje byli pijani, w okolicach Warty ślad po kobiecie zaginął, a jej ciało znaleziono dopiero po 8 miesiącach. Dzisiejszej rozprawie towarzyszą dodatkowe środki bezpieczeństwa. Niesłużbowo, jak mówiła wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, a prywatnie do Portugalii wyjechał lider tej partii Ryszard Petru. O tym, że była to właśnie prywatna wycieczka, mówił w Sejmie dziennikarzom poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. W poniedziałek pytana o ten wyjazd wiceszefowa partii Katarzyna Lubnauer mówiła, że Petru wyjechał na wcześniej zaplanowany wyjazd w sprawach partyjnych. Szłapka z kolei pytany o tę wypowiedź powiedział, tu cytat, jakieś najwyraźniej zamieszanie powstało. W poniedziałek w internecie pojawiło się zdjęcie lidera Nowoczesnej na pokładzie samolotu, na którym widać go wraz z wiceszefową Nowoczesnej posłanką Joanną Schmidt. Zdjęcie wywołało wiele emocji ze względu na to, że na sejmowy protest, w którym Nowoczesna bierze udział, sam Petru jest już w Warszawie. Będzie mocno wiać, głównie w Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej, Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, w Lubuskiem i na Pomorzu. Ostrzeżenie wydało Zachodniopomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. O szczegółach Aleksandra Kupczyk z Polskiego Radia Koszalin. Wiatr ma wiać ze średnią prędkością do 50 km na godzinę, w porywach do 90, a nad samym morzem do 100 km. Kutry stoją w portach, są wachty sztormowe, powiedzieli dyżurni w bosmanatach portów, m.in. w Ustce, Darłowie i Kołobrzegu. Widoczność na morzu jest bardzo słaba, do 1 mili. W związku ze spodziewanym wiatrem strażacy przypominają, by nie zostawiać samochodów pod drzewami, reklamami czy słupami energetycznymi, a z balkonu zabrać wszystko, co wichura może porwać. Intensywnie ma sypać na Śląsku, na Lubelszczyźnie, w Sudetach. Tam też zawieje i zamiedzie śnieżne, szczegóły na najbliższe godziny. Za chwilę, wcześniej Wielka Brytania. Ceny podróży koleją na wyspach mogą być nawet 6 razy wyższe od tych na kontynencie. Tak wynika z opublikowanych właśnie badań. Niemal 250 000 ludzi rzuciło na wyspach pracę w ciągu ostatnich 3 lat, bo dojazd do niej był zbyt drogi, pisze dziennik The Times. Od początku roku ceny znowu wzrosły i dlatego związki zawodowe zorganizowały w kraju akcję protestacyjną, między innymi na londyńskim dworcu King's Cross, gdzie był Adam Dąbrowski. Ben poranną podróżą pociągiem nie jest zachwycony. Spóźniony, brudny, zapełniony po brzegi, coraz więcej płacimy i nic się nie zmienia. Wolałbym podróżować polskimi pociągami. Podróże koleją mogą pochłonąć nawet 14% dochodu takich ludzi jak Ben. We Włoszech, Francji czy w Niemczech maksymalnie 4%. Tak wynika z opublikowanych dziś badań. A w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik Kongresu Związków Zawodowych Kevin Rowan przekonuje, to błąd systemowy. Gdy rząd zdecydował się na prywatyzację, obiecano nam wielkie inwestycje i obniżkę cen.

teraz już oficjalne dzień dobry po tej piosence, która trochę zdradzała, choć nie rozpisałem konkursu. Surprise, surprise Rolling Stonesów. A niespodzianka polega na tym, że dziś jestem sam, bo redaktor Anna Gacek w pilnych sprawach musiała dokądś pojechać. Nie będę niczego zdradzał, bo to nie moja jest rola. Ale witam Państwa ja, witam Państwa Anna Regulska i Halinka Wachowicz. I dzisiejsza audycja, myślę, że nie będzie jednak audycją solową, bo mam pewien pomysł. Ale najpierw te numery, które Państwu zawsze podajemy, bo kontakt z radiem jest nieustający i chętnie patrzę na to, co wysyłają słuchacze Trójki. 71335 to SMS, man@polskieradio.pl to mail. No i teraz ten mój pomysł na bycie, samotne bycie w studiu. Otóż pomyślałem, że puszczę wodze fantazji i wyobrażę sobie, że jednak Anna Gacek jest ze mną w studiu. Będę przyjmował rolę i swoją, i moją i zrobię taką audycję, jaką bym sobie życzył, no bo kto mi przeszkodzi, skoro również ja jestem Anną Gacek. Dzień dobry, Aniu. Rozpoczynamy. Nikt nie odgadł, jaki jest temat audycji, a temat jest prosty. Nasza wspólna audycja w tonacji Trójki. No więc rozpocznijmy czymś, co ja ostatnio bardzo lubię. Ciekawe, czy tobie mi się spodoba. Oj, nie wiem, Wojtku, muszę najpierw posłuchać. No to posłuchaj. Thank you. Jak, Aniu, podobała ci się ta piosenka? No wiesz, Wojtku, taka gitara troszkę bluesowa, nie wiem, za mało może alternatywne to było, Aniu, ale to jest bardzo dobra wokalistka. Ostatnio słucham w kółko jej płyty, nazywa się Sari Shore i fantastyczny ma repertuar i swoje rzeczy, i covery różne bluesowe. No właśnie, Wojtku, ty z tym twoim konikiem bluesowym to jesteś niemożliwy zupełnie. A Aniu, w takim razie, co ty byś chciała mi zaproponować w tej audycji? Mam nadzieję, że mi przypadnie do gustu. Wojtku, wiem przecież, że oboje lubimy Marian Faithful. No, lubimy, rzeczywiście, Aniu. A co wybrałaś? No, pomyślałem, że skoro ty prezentujesz tą nieznaną jeszcze mi dobrze Sari Shore, to ja jednak coś, co znamy oboje, Marian Faithful i taki utwór, który nosi tytuł Sparrows Will Sing. Dobrze, Aniu, posłucham z przyjemnością. This unholy mess. Well, I have no doubt they will figure it out one day. Hello. Oczywiście, że lubię Marian Faithful, Aniu. No ale wiesz, tutaj przyszły różne listy, na przykład pan Bartosz pisze: wyczuwam, że dzisiaj pani Ania jak nigdy pokocha i umili czas audycji Pink Floydami. No i taki jest emotikon z wystawionym jęzorem, tak jakby chciał cię sprowokować, Aniu. No, wiedziałam, wszyscy tak próbują mi przypisać tę łatkę, że ja nie lubię Pink Floydów, a przecież ta piosenka Marian Faithful napisana przez Rogera Watersa. Wiem, Aniu, i podziwiam, że tak śmiało sięgnęłaś po jego kompozycję. Wszak jesteś słynnym hejterem Pink Floydów. O, to może za mocno powiedziane, Wojtku, ale rzeczywiście nie przepadam. No to poprzepadaj, Aniu. Wybrałem dla ciebie coś spoza tych takich najbardziej znanych i myślę, że wreszcie się przekonasz do tego. Oj, Wojtku, nie jestem pewna, a co wybrałeś? Aniu, posłuchaj, będziesz zachwyconą. Thank you. To była brytyjska grupa Pink Floyd, Aniu. Wiem, przecież wiem, wymęczyłam się okropnie. Nie miałeś czegoś dłuższego? Miałem, ale byłem dobry dla ciebie i wybrałem to. A te nieszczęsne zwierzęta na koniec? To nie mój pomysł, to na nagraniu tak było, Aniu. Proszę państwa, przypominam, że dziś w tonacji trójki tematem jest to, że Ania wyjechała, ale nie wyjechała i jesteśmy w studiu we dwoje. Aniu, czy masz na ten temat jakąś piosenkę? Tak, Wojtku, oczywiście, że się przygotowałem. Długo wybierałem utwory do dzisiejszej audycji. Oto teraz piosenka o tytule Open Passageways. Aniu, przyznaję, że nie rozumiem, jaki to ma związek z tematem audycji. Wojtku, jeśli się zastanowisz, to Open Passageways oznacza otwarte szlaki. Szlaki, które prowadzą... Aniu, czy jesteś pewna, że to jest na temat? Oczywiście, ale daj mi skończyć, nie przerywaj, bądź dżentelmenem. Szlaki, które prowadzą do tematu. I to jest całe wytłumaczenie? No, wiesz, dziwię się, że tego nie rozumiesz. Pack up your tents to travel through rolling countryside. Lay down your hammers, brother. Through open passageways I felt my breath grow shallow. Lend me a voice so far. Scream and shout and bellow. Chew up your love then swallow. Through open passageways in their open shadow. Cast down weary eyes, bid their sheep to follow. Chew up your love, then swallow. Powiem ci, Aniu, że nawet jeśli ten utwór był nie na temat, to podobał mi się. Nie wiem, jak natrafiłaś na to. A, no tak natrafiłam. Myślałem, że ci się spodoba. Przecież lubimy sobie, Wojtku, robić prezenty muzyczne. Tak, Aniu, naturalnie, szczególnie w tym nowym roku. Państwo nas słuchają i ja mam coś dla ciebie. Bo wydaje mi się, że taka byłaś markotna po tym utworze Pink Floyd. No ale no przecież wiesz, to było takie długie. Aniu, myślę cały czas o tobie, żebyś była zadowolona. Może ożywi cię coś, co owszem, ma gitary, ale nie ciągnie się. Naprawdę. Wiesz, Wojtku, spodziewałam się tego, że coś takiego przyniesiesz. Przecież to jest straszne, ale na szczęście miałam w torebce takie zatyczki do uszu i nie musiałam się męczyć. Tylko początek tego utworu usłyszałam i już się zatkałam. Aniu, ale to nie była złośliwość z mojej strony. To było tylko takie ożywienie. Słuchacze lubią rytmy, prawda, takie żwawe. No patrzę na ciebie, patrzę, widzę te miny. Nie musisz opowiadać słuchaczom, jakie miny robię. Po prostu ja lubię muzykę spokojną. No dobrze, to co przyniosłaś teraz jako antidotum na te moje łomoty? Widzisz, ja odpłacam pięknym za nadobne, Wojtku. Przyniosłam piosenkę o tobie. O mnie? To jaka to jest piosenka? No bo znam cię tyle czasu i muszę powiedzieć, że jesteś bardzo ładny. Nie, tam ani ładny od razu. No to, ładny. Tak, i piosenka z nowej płyty Pink Martini jest o tobie. Joli garçon. Ładny chłopak. Nie, no ani przesadziłaś. Ale muszę to, Wojtku, ci przedstawić, bo to jest bardzo ładne, takie jak ty. Tout sourit et tout dit. Viens-tu au pays des merveilleux? Veux-tu balayer le passé? Joli garçon, je dis oui. Bras de béton, je dis oui. Cœur de bonbon, je dis oui. Seule vit l'amour ou vit l'envie. Dziękuję, Aniu, trochę mnie wzruszyłaś, no, ale to jest tak trochę na wyrost z tą ładnością. Niemniej chciałbym ci odpłacić też czymś ładnym.